राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 19 जून 1997 को सायं लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः इसकी अनेक तरह से व्याख्या हुई है पर सीधी सरल बात है ये पदार्थ और क्रिया ये है प्रकृति ये संसार है और क्रिया और पदार्थ अतीत है वो है तत्व द्वाभिमौ पुरुषों लोके क्षर साक्षर एवच क्षर अक्षर दो चीज है द्वाभिमौ पुरुषों लोके क्षर साक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते तो क्षर है प्रकृति का कार्य क्षर के दो विभाग है एक पदार्थ है एक क्रिया है। मानो पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है और क्रिया का आरंभ होता है क्रिया की समाप्ति हो जाती है यह है प्रकृति। और अक्षर जो परमात्मा का अंश जीव है ये पैदा नहीं होता नष्ट नहीं होता। शरीर पैदा होता है नष्ट होता है शरीर के साथ अपनापन कर लेने से खुद का जन्म और मरण मान लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अंत में कहा कि मैं मरीषयति ये क्या है पशु बुद्धि इमाम जही मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है इमाम पशु बुद्धि जही इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो तो मैं मर जाऊंगा ये वास्तव में पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि विवेक होता है ना खुद थोड़ा ही मरता है शरीर मरता है तो मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है। तो आप मरने वाले नहीं है सुबह जैसे बताया और ये शरीर ये रहने वाले ये मरने वाले ये हरदम मौत में रहता है हरदम ही मौत में रहता है शरीर कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये मौत से रहित रहता हो। ये बदलता है क्या हुआ पैदा रूप छोड़ दिया मर गया ये मरता ही मरता है केवल मरने की परंपरा है मरने की एक धारा है उसको वर्तमान कहते हैं हम हैं हम जीते हैं। जो मरने की धारा चल रही है गंगा जी की जैसे धारा चल रही है ऐसे जो मरने की तरफ धारा से मर रहा है प्रतिक्षण उसको कहते हैं जीना। जीना है नहीं मरने की परंपरा का नाम है जीना कहते हैं। तो हरदम मौत में रहता है शरीर संसार हरदम मौत में रहता है और जो स्वयं है हरदम बेमौत रहता है नित्य रहता है नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातना अभ्युक्त अयम असिध्यो अयम अविकारी अयम उच्यते तस्माद एव विदित्वा एनम नैतम शोचित मर्दसि ऐसे जन्म शोक नहीं हो सकता। तो ये सदा निरंतर है जो गत में रहता है और शरीर निरंतर ही मौत में है। आपका और शरीर का इतना भेद है बिल्कुल स्वभाव बिल्कुल ज्यादा भेद है। शरीर का तो निरंतर मरना ही मरना है और निरंतर इसका रहना ही रहना है ये जाति भेद है आपस में इसका ख्याल ठीक है। मैं तो वही हूँ जो बालक मन में था सही वो नहीं है कि उसे ही तो बदलते मरता है, वो बालक पूरा मर गया, हम आकर के बैठे उस समय जो शरीर था वे सब मर गए, कोई नए है नए आए गई है नए आ गई वो मर गए, हरदम मरता है हरदम प्रवाह करता है, जो जानने वाला रहता है जो का क्यों है। तो क्या हुआ, एक तो क्रिया हरदम मरने की क्रिया हो रही, एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ है शरीर का, ये सब पदार्थ कहलाते हैं और इसका परिवर्तन होता है, ये क्रिया है, क्रिया और पदार्थ का नाम प्रकृति है, प्रकृति से अति तत्व है, ना तो उसमें क्रिया है ना पदार्थ है, क्षर अक्षर वो है, मानो एक क्षर है अक्षर ना, अक्षर रहने वाला आत्मा और क्षर होने वाला ये संसार जो बदलने वाला हरदम है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है परमात्मा, यस्मात् क्षरम अतीत, क्षर से तो अतीत है, अक्षर से उत्तम है, क्षर से वो नाशवान से तो अतीत है, नाशवान की जाति दूजी है, वो जाति दूजी है, तो अक्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम, अक्षर क्या है जीवात्मा, इससे उत्तम है परमात्मा, वो इस बात पुरुषोत्तम, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, तो निरंतर रहने वाला परमात्मा है, इस क्षर अक्षर से उत्तम होना है। तो जो क्या करे, चाह एक तो चाह मन में कामना और एक क्रिया, तो चाह कामना से रहित हो जाए और क्रिया से रहित हो जाए, हमारी क्रिया नहीं है, हर एक क्रिया पैदा होती है और समाप्ति होता है, मैं बोलना शुरू करता हूँ फिर बोलना समाप्त होता है, इसमें वाक्य गा के दे फिर वाक्य समाप्त होता है, शब्द एक पैदा होता है शब्द अंत में होता है, अक्षर एक एक होता है फिर अंत होता है, तो ये दम नाश की क्रिया, क्रिया क्रिया में भी नाश की क्रिया है, पदार्थ में भी नाश की क्रिया है। तो क्या अपने कोई कामना ना करे, कुछ भी कामना ना करे और कुछ भी क्रिया ना करे तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, तीसरी बात चाह रहित हो जाए और प्रयत्न रहित हो जाए, स्वतः परमात्म तत्व में स्थिति है, पदार्थ और क्रिया को लेकर के ही हम संसार में है, प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं और क्रिया और पदार्थ से रहित हुए अपने स्वरूप स्थिति स्वतः ही स्वाभाविक है, जो गत वही है स्वतः स्वाभाविक, करना पर नहीं पड़ता, क्रिया और पदार्थ से हम रहित है, क्योंकि पदार्थ कोई भी स्थिर नहीं है, क्रिया कोई भी स्थिर नहीं है, ये अस्थिर अस्थिर ये प्रकृति और स्थिर रहने वाला पुरुष, बस उसकी प्राप्ति हो गई पूर्ण हो गया, ये तत्व ज्ञान हो गया, और जो क्षर से अतीत, क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम वो परमात्मा है, और परमात्मा लग गए तो पदार्थ और क्रिया से विमुख हो जाओ, चाहे तो इनका त्याग कर दो, चाहे विमुख हो जाओ छोड़ दो, अपने सन्मुख जाओ भगवान है, हे नाथ हे नाथ, एक परमात्मा है, पदार्थ नहीं, पदार्थ की और क्रिया की परवाही नहीं तो हो जाएगा, और क्रिया और पदार्थ करो संसार सेवा में, वस्तु भी सेवा में लगा दो, कर्म काम में सेवा संसार का करो, क्रिया और पदार्थ सेवा में लगो, क्रिया और पदार्थ सेवा में कर्म योग हो गया, आप अलग हो ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान अलग भक्ति योग हो गया, अच्छी बात है, कितनी शुभ सरल बात है, बहुत सीधी सरली बात है, सीधी बात एकदम सर। परमात्मा की तरफ चलना ये बड़ा सुगम काम है, बहुत सरल है, क्योंकि मनुष्य मात्र में क्या, जीव मात्र में, मनुष्य नहीं जीव मात्र में एक अभाव है, अभाव, और ये किसी भी ऐसा सहारा चाहता है, सहारा, क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो जिससे उत्पन्न हुआ उस सहारे की जरूरत है, अब सहारा ढूंढता है तो नाश हो जाए, पैसा का सहारा, कुटुंब का सहारा है, और मकान का सहारा है, किराए का सहारा, कोई सहारा ढूंढता है, ये सारा कच्चा है सभी, अरे ये सहारा परमात्मा का ले ले निहाल जाए, लता भी होती है वो यूं यूं करके और वृक्ष को पकड़ लेती है, वृक्ष चढ़ जाती है, दीवार को पकड़ लेती है, वृक्ष को पकड़ लेती है, चलती है, प्राणी भी सहारा चाहते हैं, ये जदे बड़े सहारा हमारे कुछ कुछ सहारा चाहिए, माँ बाप का सहारा, फिर पति पुत्र का सहारा, सहारा चाहिए। तो ये सहारा वास्तव में भगवान का है, भूख तो है भगवान की, अरे मिटाना चाहते नाशवान से, स्वयं तो है अविनाशी, तो भूख है अविनाशी की और मिटाना चाहते विनाशी से, ये मिटेगी नहीं कभी। नहीं मिटने पर भी जिद ऐसी है कि धन मिल जाए तो न्याय जाओ, मान मिल जाए तो मिनिस्टर बन जाती हो जाए, राजा हो जाए, हम ऐसे बन जाए ठीक हो जाए, कभी होने वाला है नहीं, शांति मिलने वाली है नहीं। और परमात्मा का सहारा ले ले तो अशांति रहने वाली नहीं है, इतनी पक्की बात है, केवल परमात्मा का सहारा है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, सीधी सरल बात है, दूसरे का सहारा पकड़ेगा और वो पकड़ेंगे। अरे भाई जरूर परमात्मा का सहारा पकड़ो, फिर दूसरी जरूरत क्या है। गोस्वामी जी महाराज, ये बैणी माधव जी मित्र थे, दो मित्र थे आपस में, वे राम जी के भक्त थे, तो कृष्ण भगवान के भक्त बन गए। तो उन्होंने लिखा, कहा कमी रघुनाथ जय, जो छांडी आपनी बान, अपना स्वभाव था रघुनाथ जी महाराज भक्ति करने, तो रघुनाथ जी दरबार में किस बात की कमी थी, कौन सी कमी थी, रुठ जा ज्यादा क्या ना कमी मिली जो अपना स्वभाव छोड़ दिया। बोले कहा कमी रघुनाथ जी जो छाड़ी आपने बात, तो उन्होंने लिखा कि मन बैरागी हो गयो सुनपंशी की तान, अब कमी नहीं बैराग हो, बैराग के वस्तु क्या करें, एक वंशी की तान सुनी मन खींच गया, क्या करें, कमी कान थोड़ी गए। अब राजा महाराज ने कमी क्या, किस बात की कम बताओ, किसी बात की कमी नहीं, परंतु क्या करो, मन बैराग ही हो गया, अब बैराग कमी क्या क्या जरूरत, जरूरत नहीं की बात, सुन बंशी की तान, बंशी सुनी फन लग गया, मन बैराग हो गया, सुन बंशी की तान, तो भगवान की तरफ मन खिंच जाए, फिर कितने कोई कमी है, कमी है ज्यादा जरूरत नहीं, कमी अभी क्या होता है, कोई कमी है ही नहीं, सब पूर्ति हो जाएगी। और जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये कमी पूरी होने वाली है नहीं। जैसे कोयला होता है, ये अग्नि से अलग होने से काला हो जाता है, अग्नि में चमकता है खूब, चमकते हुए अंगार से भी यूं लकीर निकाल दो काली निकलेगी, चमकती हुई नहीं निकलेगी, क्यों, कुछ जितने लगे नहीं वो तो आग अलग अलग अग्नि से अलग हो गया मैं काला हो जाएगा, जितनी शक्ति लकी रही वो काली काली हो जाएगी, सफा होने पर काला हो जाएगा, फिर उसको कितना ही धो साफ हो गया, सफा होने कोयला हो नहीं उजला, सौ मन साबण लगाए, सौ मन साबण लगा दे उजला हो जाएगा, क्यों जिसमें बिछुड़ा है उसमें होने से ही बात चमकेगा, आग में रख दो चमकने लगेगा। ये जीव सोमन साबण लगाते हैं, धन ले जा रहे, मान हो जा रहे, बड़ाई हो जाएगी, पद मिल जाएगा, अधिकार मिल जा रहे, बड़ा पद हो जाए, बड़ा देवता हो जाएगा, ये सब साबण लगाना है, साबण से कोई अलग होगा नहीं, ये परमात्मा से अलग हुआ है, परमात्मा के साथ मेरा चमकने लग जाए, जितना जितना ये परमात्मा के साथ एक हो जाएगा उतना समाज समाज में समाज में चमक उठेगा। लोग महात्मा हुए बड़े बड़ी महात्मा, महात्मा क्या है, वो जो अग्नि के साथ थोड़ा सा निवर हुआ थोड़ा चमक लग गया, पूरा चमक गया, पूरा चमक लग गया, जितना जितना लग गया चमक लग गया, सीधी सारी बात है। क्रिया और पदार्थ संसार है, अचार अप्रियत, कोई चाहना नहीं कुछ करना नहीं, कोई चाहना नहीं कुछ करना नहीं, कहीं जाना है नहीं लेना है नहीं देना है, कुछ चाहना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, चुप हो जाओ, नींद ना आलस्य नहीं हो, नींद आलस होती नहीं, ना नींद है ना आलस्य है, ना समाधि लगाना है ना कुछ करना है, केवल आचार अप्रयत्न होना है, कोई सहना नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, आप से आप हो जाएगी चीज, इतनी बढ़िया बात है, सुगम बात है एकदम सा। नहीं तो अरे पदार्थ क्रिया दो है, अगर आप ऐसे न हो सको तो पदार्थों से और क्रिया सेवा करो, पदार्थ देवो और खटकर परिश्रम करो सेवा के लिए, अपने लिए नहीं तो हो जाए ठीक, प्रकृति का पिंड छूट जाएगा, बस तुम जितनी वो सेवा करो, निर्वाह वह जितनी अपनी कर रही वो दे रही। निर्वाह भी किस लिए? रोटी जल अन्न जल और वस्त्र, किस वास्ते? सही निर्वाह सेवा कर सके, सेवा के लिए और कोई जरूरत नहीं, जीने की कोई जरूरत नहीं, अन्न जल वस्त्र मकान, अन्न जल वस्त्र और मकान, और क्या चाहिए? मतलब अधिक रुपया के चंद्र करोगे क्या? आफत होगी, परंतु बैठ के बाद क्या करेंगे? ऐसी बात है। तो ये बात है, अधिक करोगे क्या? मैंने कलकत्ता में एक सज्जन से पूछा कि आप धन कमाते हो तो करोगे क्या? अन्न जल आप देते हो, मकान आपने, बैठे खाओ पीढ़ियां तक बैठे बैठे खाओ तो घुटे नहीं, इतना तो है ही, फिर कमाई करो क्या? तो बोले महाराज इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, क्या करो बताओ? धन कमाओ कमाओ, अरे करो ही क्या कमा कर ले? ऐसे सज्जन मैंने देखा, माँ बेटा दो थे, वो अपना कारीगरी का काम करता कर लिया, अच्छी तरह से रोटी खाते बढ़िया, साग रोटी घी दूध दही जो तुम दे खाते अपना, और कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो फिर राम से राम राम करते करते थोड़ा कम हो गया, फिर कमाने लग गए, खाते करेंगे क्या? ना बेटा ना पोता ना कुछ नहीं, वहां मर गए साधु हो गए, और क्या करना है? आप एक एक विचार करो कि क्या करोगे, अधिक संग्रह कर करोगे क्या? सीधी सरल बात है, आफत है कोई आफत, सेवा लगाओ सेवा लगाओ, सेवा वास्ते है सभी, पर ये तो बहुत कम आदमी मिलेगा कि भाई दूसरों की सेवा वास्ते है, अपने तो अपने लिए कुछ नहीं है, सेवा वास्ते उत्साह से लगो, कुछ करो सेवा करो, तो सेवा करो ये कर्मयोग हो गया, तो फिर अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान लगा दो भक्ति योग हो गया, और अपने लिए लगा दो जन्म मरण योग हो गया, और जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, लंबा रास्ता है नहीं, लंबा रास्ता तो नहीं आ जा, गोल रास्ता क्या अंतर है? काली का बैल ऊपर घर चलता है, और एक कदम भी कहीं वहां का वही, और ऊपर भर चलता है, आंखें बंद हुआ बस चलता है उम्र भर, और वहां का वही रहा है, मर गए तो फिर जन्म जन्म गए फिर मरोगे, मरना बाकी जन्मना बाकी, पस जन्म पस पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननी जठरे शयनम, इस संसारे कुल दुस्तारे पाय मुरारे कृपया पारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद मूढ़मते, पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, सब में मरना बाकी है नहीं, मरना बाकी है, मर गए तो फिर जन्मना बाकी, तब तो तक बिछड़े हो, समय मिलेगा ही नहीं कभी, अगर अलग हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, आप निहाल हो जाओगे, जो निहाल करोगे बड़ा भारी उपकार होगा आपके द्वारा, दुनिया का भी गोस्वामी जी महाराज के द्वारा कितना उपकार हो रहा है, कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगा के शांति देश बताए गए थे, रामायण से जो शांति मिले वो अरबों रुपया खर्च करके भी कर सकता है क्या? अरे बिल्कुल कौड़ी एक नहीं लगे, आप ही हुए घोषण करना ही नहीं पड़ा कुछ भी, आप ही हुए भगवान तक चलो सब काम ठीक हो जाए, आप साहब सीधी सरल बात है, मीरा भाई के पद कितनी, मीरा भाई याद कर तो शांति मिले, मीरा भाई के पद गावे तो शांति मिले, प्रसन्नता हो गई, अरे क्या दिया शांति भगवान, मीरा भाई ने रोटी दी भिक्षा एक दिन भी, अच्छा अच्छे लगे प्रिय लगे अच्छी क्यों लगे, भगवान का गुण गावे भगवान ऐसा अच्छा लगे, भगवान के साथ अच्छा लगेगा सबको, जान में अनजान में सबको, क्योंकि भगवान हमारे परम प्यारे प्रभु, उनके में लग जाए वो सभी अच्छा हो जाएगा, और सीधी सरल बात है, कुछ करना नहीं कुछ लाना नहीं कुछ देना नहीं, सीधी बात बताओ, कहो भगति पथ कहो न प्रयास, योग नमक जप तप उपवास कहो भगवती वर्ग भगवतो मोर दास का है नर आशा बस एक भगवान की आशा और आशा नहीं बस आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुख एक आश हो एक वर एक आश विश्वास एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास एक आश हो एक बल एक आश विश्वास एक भगवान और हमें मतलब नहीं किसी से कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना कैसी मौज की बात है बताओ लेना एक देना दो सुन लीजिए सीधी जी सोच सीधी बात सुन लीजिए लेना एक देना दो सुन लीजिए सीधी जी सोच सीधी बात अपने राम जी रे अपने राम से रच रही है अपने राम से रच रही है जो कोई बादी बाद चलावे दो गाल वकी सही है अपने राम से रच रही है अपने कोई बात करे तो दो गाल दो गाल दिखो गाली वाकई सही है अपने राम से रच रही है अपने तो राम से मतलब है कोई गाली दे तो अच्छी बात नहीं दे तो अच्छी बात चलो अच्छी बात है तिरस्कार कर तो अच्छी बात रात्रि करते छुट्टी दे दो सब छुट्टी सबको छुट्टी खुश राजो को राम गाली दो ब्राज हो आदर करो निरादर कर दो सबको छुट्टी यू करो और तुम यूमत ही करो ये बांधे भाई हमारे अनुकूल चलो प्रतिकूल मत चलो ये क्यों दो पावा बोलते हैं छुट्टी दे दो सबको तो आप छुट्टी पा जाओगे श्रद्धा के लिए छुट्टी हो जाएगी जन्म मन से छुट्टी हो जाएगी अपने तरफ से छुट्टी दी और छुट्टी मिली अपने तरफ से नहीं मारते ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए अब मौज करो अब दुख अंत नहीं होगा एक कहानी आती है एक कोई पुरुष था जो उसने कहा मेरी स्त्री खो गई तेरा नाम क्या है तेरा नाम तेरी स्त्री क्या थी मेरा नाम तो है बदमाश मेरी स्त्री सी फजीटी कहते तू रे जीता रहेगा पति पड़ता है बदमाश फजीटी आती रहेगी मैं छोड़े भी नहीं पड़ी पति पड़ता बदमाश में फजीती रहेगी बाकी तो डर मत बस बदमाश बाकी पक्का रहे फजीटी आप सब आ जाएगी बदमाश में फजीटी आएगी आप समाज पति पति प्रधान छोड़ेंगे तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए बस अब आप बता जाए अब अशांति के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा दुख के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ेगा परिश्रम कुछ नहीं करना पड़ेगा ये तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए बस मौज करो अब दुख ही दुख है क्या होना चाहिए जो हिसाब से करे जो होना चाहिए मत दिया स्वयं ज्योति महाराज जैसे कहा कि महाराज जीवन मुक्त महात्मा क्यों होता है न्यू और न्यू मिट जाती है जीवन मुक्त न्यू और न्यू न्यू और न्यू स्वयं ज्योति महाराज भर रहा है न्यू न्यू और न्यू ये मिट जाती है जीवन मुक्त हो जाता है न्यू और न्यू रहती है वो मन रहता है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए बस अब फंस गए अब कोई जरूरत नहीं कोई किसी उद्योग की जरूरत नहीं फंस जाओ और जो अन्य छोड़ दिए बस मालूम नहीं एक बाबा जी थे चल रहे थे तो पूर्व तरफ जा रहे थे पश्चिम से आवा जटा आ जाए गाड़ी तो बस चले फिर आ जाए फिर चले फिर चले इधर चलते अपने इधर चलो समझ वहां क्या जाना कोई वहां लड़का लड़की नहीं वहां जाना नहीं अपने सामने चलो रज रोशन कीजिए कोई कहो क्यों है हंसूर दीजिए कि हाँ बाबा जी क्यों है ठीक है महाराज बोलो कुछ लेना देना मगन रहना काम कर दिया सेवा कर दिया आदमी अपना भाई जैसी और क्या सेवा किसी से कोई मतलब नहीं है भजन करे भगवान को याद करता रहे मौज हो जाए मौज रात आनंद अपने राम से रच रही है और क्या करने बताओ, कितनी बढ़िया बात, कितनी सुगम बात, कितनी सरल, कितनी बढ़िया, कितनी संसार को नियाल करने वाली, संसार सब राजी हो जाए, यूं करो यूं मत करो, आफत हो जाए दुनिया के बूढ़े माई तो आफत हो जाए, जवान छोरों के कि पिताजी तीर्थों में चला जाओ, यूं करो छोरा यूं करो यूं करो, बोले आफत हो जाए, थाने में क्या मतलब, तुम कभी करो कुछ नहीं करो, छोड़े उन्हें केड़ो वो छोड़े पिंड छोड़े ही नहीं, क्या करोगे थाने मर जाओ जी करो जाओ, सब दे दी छुट्टी दे दी बस, तो सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी सर्वथा। तो बात तो ये है भाई, सीधी सर्व मुस्त रहो, भगवान को याद रखो, अपने राम शहर से रहिए, जितने राम जी से रचो एक राम मौज हो जाएगी, गृहस्थ में रहता हुआ भी काम कर दो किसी का ही ना, तो कहिए नहीं किसी से दोस्ती है, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की सिरधनी, नहीं किसी की बैर, नहीं किसी से दोस्त है, नहीं किसी से बैर, कितनी बात है, सुन मित्राय उदासीन मध्य सदेश बंधुषु साधु सभी पापेशु समुद्र विशिष्ट, समुद्र विशिष्ट है, कैसे आनंद की बात है, समुद्र विशिष्ट आनंद आनंद रे, सदा दिवाली संत के राज होगा आनंद, ये बात है, ये सुगम है ना, संसार में कोई ऐसा सुगम काम नहीं है, है ही कोई, सबसे सरल है, सबसे सीधा, सबसे सुगम, हमें भगवान में भजन लग गए भाई, तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन को अपना साप को अंत निर्मल बनाओ, सब भगवत स्वरूप है, सबको नमस्कार करो, नरे सभी संबद भाव कुल स्वभाव है तो उचित, सब में भगवान का भाव है, भगवान है भगवान है, श्री राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सबको प्रणाम करते रहे, श्री राम है सब जग जानी, कर्म प्रणाम जो पाने सब हमारे सब जमीन स्वरूप है, मौज होगी आनंद आनंद कोरा आनंद आनंद, अब सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 19 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम निरंतर जब करते रहते हैं पर मन कहीं और होने पर तो हमारा कल्याण हो सकता है क्या? कल्याण क्या, देखो मेरी एक बात विशेष ध्यान से सुनो, कल्याण की बात विचार मत करो, आप वर्तमान का समय का सब भगवान में लगा दो, फल की दृष्टि रहती है तो साधन तेज नहीं होता, फले शक्तो निबध्य थे, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, भगवान पर रखो, आप एक ही सावधानी रखो कि आपका समय खाली न जाए, 24 घंटा का समय वो नींद आ जाए, नींद खुले सबसे से नींद आवे तब तक समय खाली मत जाओ, तो ये आप जिम्मेवारी को चाहे कल्याण हो चाहे नरक हो जाओ परवाह नहीं, फल शक्तों ने बार बार फल को याद करते रहोगे साधन में ढिलाई होगी, अपने तो साधन ढिलाई करें, अब गांव कितना दूर है, अरे बार बार क्या देखो, चलो जोर से चलते रहो अब यार पट गांव आ जाएगा, आएगा आप ही, तो समय सबका सब अच्छे से अच्छे साधन में लगा रखो, समय खाली मत जाने दो, कल्याण होगा कि नहीं होगा, नहीं हो तो नहीं सही, इतना जन्म नहीं हुआ तो अब नहीं हो तो नहीं सही, अपने समय बीच में खाली मत जानो, एक बात ध्यान रखो, फिर ये मैं भी इस वास्ते कहता हूं मैं, और आपका दोष नहीं है, ये मेरा ही क्या हुआ है, कल्याण हो जाएगा कल्याण हो जाएगा कल्याण हो जाएगा, परंतु आप कृपा करके और समय सब सार्थक बनाओ, समय संसार तो होगा, ये काम कम नहीं हुआ है, ये कल्याण से कम नहीं है काम। राग द्वेष कम हो जाए, हर शोक कम हो जाए, ये कम होता जाता है, समय सब भगवान में लगता जाता है, ये काम कम नहीं है, बड़ा भारी काम है। संसार में देखो तो पाप ही पाप, मान भयंकर पाप में ही पाप में जा रहे हैं। भयंकर से भयंकर पाप कैसे हो, कमर कसते तो नहीं है दुनिया, तो उसमें आप हो बड़े श्रेष्ठ हो, तो इसमें लगाओ तो हर समय नाम जपते रहो, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम, वो राम नाम नहीं छोड़ता, भगवान उसको नहीं छोड़ते, उसे पास में रहते हैं, नाम जपने वाले पास में। दिखो मत दिखो, आप तो ये भी ख्याल रखो समय खाली नहीं जाए, सब समय भगवान का भजन चिंतन होता रहे, ये ख्याल विशेष रखो, ठीक है। नाम जप से हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक माई बोलती है, लिखती है कि महाराज जी मेरे छोटेपन में गुरुजी बनाए थे, अब गुरुजी शांत हो गए और मैं भजन करती हूँ पर मन नहीं लगता है, कैसे ध्यान कैसे लगाऊं। तो कई लोग कहते हैं कि गुरु बनाओ तब शांति मिलेगी, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मन टिकता क्या बताऊं, समझते नहीं, जिन्होंने गुरु बनाया उनको शांति मिल गई क्या, सैकड़ों हजारों आदमी गुरु बनाए हुए उसमें एक को भी शांति मिल गई तो मेरा गला हुआ भाई, हजार आदमी ने गुरु बनाया है उन हजार में एक को भी शांति मिली हो तो आओ भाई इसमें मैं बोलो, जो गुरु बना रहे शांति मिल गया हो मेरे सामने। अब एक माँ का संबंध, एक बाप का संबंध, एक भाई का, एक स्त्री का, एक पुरुष का संबंध, एक संबंध और जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कुछ फर्क पड़ने का है नहीं। सच्ची बात आप मानो, हरे कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये गुरु बनने की शौक है, उन्होंने बनाया है, गुरु बनाए हुए एक को भी तत्व की प्राप्ति हो गई तो आप बोलो, कृपा करके बोलो, फिर उसमें बड़ा ठीक रहे हमारे, एक भी बना दे, एक हजारों लाखों आदमी आपको मिलेंगे गुरु बनाए हुए, एक को भी शांति नहीं मिली है, तो आप नाम में लग जाओ, एक ही बात समय सार्थक बनाओ, गुरु बनाया है तो और नहीं बनाया है तो, समय सबका सब भगवान में लगाओ, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये पाप मत करो, ये पाप न करना कोई मामूली काम नहीं है, बड़ा भारी काम हुआ है आजकल के जमाने में, पाप नहीं करना भी बड़ी अच्छी बात है, झूठ गौर मत करो, बेईमानी मत करो, चोरी जारी मत करो, दूसरे को दुख मत दो, कष्ट मत दो, किसी का हत्या मत करो, किसी को दुख मत दो, सावधान रहो, नाम जप में लगे रहो, भगवान में लगे रहो। गुरु बने भाई ने कहना है कोई झूठ को नहीं, गुरु बना दिया है, बना हुआ है गुरु, अरे गुरु मरता नहीं है, मरता है वो गुरु नहीं होता, अरे गुरु मरता नहीं, गुरु तो शब्द होता है, गुरु शरीर थोड़ा ही होता है, गुरु में शरीर मनुष्य बुद्धि अपराध है पाप, गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि, भागवत माया मनुष्य में गुरु बुद्धि है, गुरु में मनुष्य बुद्धि पाप है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है नमः, गुरु मनुष्य नहीं होता, मनुष्य गुरु नहीं होता, मनुष्य होता सिद्धांत, गुरु होता है सिद्धांत, ये तू चेला देह का, जे तू चेला देह का तो देखे की खान, और जे तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर्मान, शरीर का शेष देह नहीं होता, चेला शब्द होता है। एक नाथ मैंने लिखा है और सही तो मैंने पढ़िया है कि मेरे गुरु चेला तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, सवाल लंठे दोनों ही, गुरु मरता नहीं चेला रोता नहीं, रोते से गुरु गुरु से कोई फायदा नहीं है, ऐसे आप करके देख लो, आजमाइश कर लो, मैंने बहुत देखी बातें, बहुत बात देखी, लोगों में मान्यता है महाराज जी, गुरु बिना कहते हैं वो शब्द है ना काम नहीं करता लोगों में अधिकतर जो आते हैं तो मैं अच्छा गुरु बोलना है मैं नहीं बोले फर्क बताओ मैंने हम तो मैंने क्यों करेंगे कल्याण हो जाए तो हम तो आनंद करवाए जैसे कि मुश्किल ढोल बजा मैं राजी हो जाएंगे नहीं बहुत बड़ी समस्या है बहुत से साधक आते हैं कि स्वामी जी कोई हमें नाम दाम दे दे तो हम महाराज जी को गुरु बना ले तब हमें बहुत से ऐसे नए साधक मिलते हैं ना उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि महाराज जी कोई हमें नाम दे दे तो हमारा जल्दी रास्ता साफ हो जाएगा कल्याण हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ नाम ही देता हूँ और क्या करता हूँ मेरा काम क्या है मेरा धंधा क्या है वो तो ठीक मेरा क्या धंधा बताओ कोई खेती नहीं कोई दुकानदारी तो नाम ही नाम दे रहा हूं मैं तो आप मेरी बात मान तो जाओ मानो आप तब कल्याण होगा कि मेरे से हो जाए कल्याण। वास्तव में गुरु बनना है बड़ा भारी अपराध है मैं क्षमा मांगता हूं मेरी बात सुनो ध्यान दे करके वो गुरु के भरोसे हो जाता है भगवान छूट जाते हैं भगवान दो नंबर होते हैं एक नंबर गुरु होता है जो भगवान का अपराधी है वो महान अपराधी है हमारे तो गुरु जी है भगवान की क्या परवाह है ते गुरु बना के वास्तव में महान नास्तिक बन गया। सनातनी ने साफ लिखा है मैंने गुरु बनाया तो वो गुरु को छोड़ मार हो जाते हैं उसने से मैं गुरु बनाना छोड़ दिया कभी गुरु बना ही नहीं सेवा चेला बनाता ही नहीं। अरे बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है मेरा चेला बन जाने से गुरु की परवाह करते बेपरवाह करते भगवान की अरे भगवान की बेपरवाह कर नरकों में जाएंगे और क्या फायदा होगा मैंने चेला बनाना छोड़ दिया सबसे पहले ही बदल बात शिष्य मैं शोक न रही गो गुरु घोर नरक में परे रावण लिखा हरे शिष्य बोल हरे शिष्य धन अरे शोक न रही आप में शक्ति बता दो आप गुरु तो बहुत बनाया हुआ है किसी का भी शोक मिट गया क्या बताओ हरे शिष्य धन अरे शोक न रही शो गुरु घोर नरक में परे ये भी रामायण की चौपाई है है कि नहीं ये है कि नहीं चुपाई धन हरता हो उसको तो गुरु मानना चाहिए ना कैसे जो धन हरता नहीं हो उसको तो गुरु मानना चाहिए ना धन हरता नहीं हो तो जिंदगी हर लेता है भगवान से विमुख कर देता है धन तो मामूली चीज है भगवान से विमुख कर देता है महान हत्या करता है बड़ी भारी हत्या करता है शन पढ़ने नहीं शौक है पार्टियां बनाया नहीं पार्टियां जो पार्टियां शिष्य मैं कह रहा हूं इतने आप बैठे हैं एक भाई एक बहन कोई बता दे कि मेरा शोक दूर हो गया मैं सोच चिंता होती रही कभी बताओ एक धन नहीं हर लिया है खुद को हर लिया बेचारे को दूसरी जगह सत्संग में जाने से अधर कर दिया अच्छे से अच्छे महात्मा की बात सुनेगा नहीं हम तो गुरु जी की सुनेंगे कितना अपराध हुआ है बताओ आप बताओ मैंने कई सुन रही मेरे बहुत सुन रही ये बात मेरे को बहुत आती है आप इतनी जानते नहीं मेरी सुन मेरे से ज्यादा नहीं जानते नहीं होंगे बहुत जानते होंगे मेरे को 70 वर्ष से ऊपर हुआ व्याख्यान देते हुए व्याख्यान सत्संग कराते ये सम्मत 1988 कैसे नया जी कितना वर्ष होगा 65 साल यार व्याख्यान में मेरे जितना हरेक साथ नहीं देता है अभी तो कम देता मेरे को मना करे पकड़ पकड़ मना कर रहे मना कर दबा रहे 6-6 घंटा बोलता था 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रोजा ना तो मेरी कई बातें याद है कई सुनी हुई है कई पढ़ी हुई है मैं कहूँ शोक किसका दूर हो गया वो बताओ, नतीजा बताओ। ये गुरु बनने की शौक है, गुरु के तो शौक लग गई है कि मेरा तेला बन जाए, हमारी टोली बन जाए, जगह जगह स्थान बन जाए, हमारी टोली बन जाए, जहाँ जहाँ हमारी जय बोले ठीक तरह से। ये तो गुरु जी है, ये तेला नहीं है कि थोड़ी भेंट कर दी, नहीं तो कंठ ले लीजिए। गुरु बना लिया तो हमारा पाप सब नष्ट हो गया, गुरु जी ले गया हमें निकल गए। गुरु से गुरु लो भी सिख लाल सिंह दोनों खेले नाव, दोनों बैठा पर डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु लो भी सिख लाल सिंह, गुरु तो लो भी है, गरीबा भी जाएगा, चादर मिल जाएगी, नमस्कार करेगा, चरणों में गिर जाएगा, टोली बन जाएगी, अपना खेती पक्षपात हो जाएगी। इतना सिख लाल सिंह थोड़ा नमस्कार कर दिया, पाप सब गुरु जी चल रहे, गुरु जी पाप कर रहे हैं। क्या दूध लो भी सिख लो भी गुरु लो भी सिख लाल सिंह दोनों खेल है डाओ, दोनों बैठा पर डूबा पर श्रम बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव में तिरे आंधे आंधी डांगड़ी आंधे पकड़ी आए, दोनों डूबा कर काल को उपरे माए, आंधेरी आंधी डांगड़ी पकड़ ले। गुरु शिष्य अंध बधेर कर लेखा, रामायण में रामायण में रामायणी में गुरु शिष्य अंध बधेर कर लेखा, एक सुने एक नहीं देखा। गुरु जी देखते नहीं, कहते चले सुनते ही नहीं। गुरु से अंध बधेर कर लेखा है अग्नि भाई, हाँ गुरु रामायण शिष्य धन धन धारो मत हारो बोले। गुरु बने क्यों शौक लगी है बताओ, आपने उद्धार कर लिया आपने, चौथे पद चम पहुंचे बिना शिष्य करो मत कोई। शास्त्र लिखा है जब तक चौथा पद नहीं प्राप्त हो जाए, जीव निवृत्ति न हो जाओ, तब तो ज्ञान न हो जाए, तब तो किसी को शिष्य बनाओ मत। आप तो तिर नहीं सके, पीछे भार बांध ले कितने। अच्छा चौथा पद प्राप्त हो गया जो गुरु वचन को पूर्ण हो गए। मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं आज की परिस्थिति बताता हूं, दशा क्या हो रही है। ऐसी बात बीती हुई है और बताया, गुरु जी ने एक बात बताई है कि ऐसा मुझे बताया बढ़िया। शेठ जी के सामने आया कि मेरे सामने मैंने गुरु बनाया, मेरे को बात बताई। शेठ जी ने बताया प्राणायाम करके, इस प्राणायाम में तुम्हारे गुरु का याद नहीं आ गया कि आ गया, तो फिर क्या बताया। मैं बता दूंगा, मैं बताऊं तुम्हारे को देख लो। देखो भाई, एक क्षमा मांगता हूं सबसे, आपसे सबसे क्षमा मांग कर एक बात कहता हूं, आपके गुरु जी ने मेरे से बढ़िया बात बताई वो बताओ, कोई बताओ। मैंने जो इतनी बातें बताई है उनसे बढ़िया बात वो सुनाओ मेरे को, बताओ कोई बताओ। तो फिर मुफ्त में बातें मिले क्यों फंसवे गई पंजे में। गुरु से बढ़कर मेरे से बढ़कर बात बताई वो बताओ, बताओ भाई। जो मैं नहीं बता सका वो गुरु जी ने बताई वो बताओ। तो मुफ्त में क्यों फंसो, मुफ्त में बताऊं मैं तो मुफ्त में। कोई चेला बनाओ नहीं, भेंट दो नहीं, तो नमस्कार कराऊ नहीं, इतने मुफ्त में चीज मिले क्यों नहीं लो। अब उसे नाक रगड़ो और चेला बनो और फिर उन्हें जय बोलो और उन्हें रुपया दो और चढ़ाओ और दंडवत करो, दंडवत करो और नाक रगड़ो। मैं मिलो बिल्कुल मुफ्त में, उम्र भर में मैंने रोटी भी मत देना बताई, कदी रस्ता भी मत बता रहा पूछे तो, रोटी मत देना कभी। अरे गुरु जी बताओ जैसे कमजोर बात नहीं बताऊंगा, बोलो आप बताओ। गुरु जी ने बताई उससे कमजोर बात किसी है मेरी, बताओ। गुरु नई बात बताओ मेरे को, बताओ मैं भी सीख लूं एक। बोल भाई करते गुरु मानना चाहिए। शरणानंद जी पूछा कि महाराज गुरु आपके गुरु कौन है, कि मेरा गुरु जो मेरे से ज्यादा जानता है, आपका चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है। नहीं मानो तो उनका भाग झूठा मैं क्या करूं। मैं चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है, मेरा गुरु कौन है जो मेरे से ज्यादा जानता है। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, उन गुरुओं की कितनी भेंट करी दत्तात्रेय जी ने, कितना नमस्कार किया, कितनी जय बोली, कितना गुण लाल घूमे, कितना दंडोत करी। यार गुरु जी को पता है कि मेरा चेला है दत्तात्रेय, जिनको गुरु जी ने उन गुरु बनाया, उन गुरु जी को पता है क्या कि दत्तात्रेय मेरा चेला है। तो वो बचते अब बता, आपको मिले वो बात मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा, क्यों झंझट करो, क्यों समय बर्बाद करो। मैं तो कहता हूं पूछो पूछो पूछो मेरे को। मेरे तो व्यसन आया हुआ है, आपके कोई अड़चन है तो पूछो, कोई व्यवहार की पूछो, परमार्थ की पूछो, किस तरह से मेरे कोई अड़चन आती हो पूछो। व्याख्यान देवना पाती ये कहते ही नहीं कि पूछो, वे तो पूछो देखान तो पूछो स्वामी मत पूछो, तो आप देख लेना परीक्षा कर लेना कथा बात क्यों से पूछो कि भाई नहीं एकांत पूछा स्वामी नहीं बोल निकल जाएगी सब स्वामी पूछू स्वामी नहीं पूछना। मैं तो चौड़े धड़े पूछो मेरी क्या बोल निकलेगी, हमने मुंह से पहले ही हमारे है ही नहीं, क्या हो जाए क्या हो जाएगा, हमारे क्या बिगड़ जाएगा, हम कहते जानते नहीं भाई क्या। सोड़े पूछो खूब अच्छी तरह से, आप डरो मत कि समझ की बेइज्जती हो जाएगी, कोई पूछ ले तो पूछो। गुरु क्या करेगा बताओ, मैं बिना फीस गुरु का काम करूं आपके हर्ज क्या है, आपके नुकसान क्या है बताओ। कोई हजूरी कौन मना करता है, हाँ तो मान ले तो मैं क्या करूं उस वक्त, मान ले किसी को मान ले, दत्तात्रेय जी मान लिया चौबीसों को, अब कोई किसी को मान ले तो मान ले, हम क्या करें। तो वो परतंत्र नहीं, हम भी परतंत्र देश बताओ। आप कल्याण की बात पूछो, उद्धार की बात पूछो, साधन की बात पूछो, साधन में विघ्न आता है वो पूछो, क्या क्या अड़चन है वो बताओ पूछो, मैं बताऊं गुरु और क्या करेगा बताओ। महाराज जी गुरु माता हाथ रख दे बेटा खुश रहो, ठीक आप करो को नहीं वो करूँ तो राजी हो जाओगा, कल्याण हो जाएगा। पाखंड है महाराज पाखंड कुछ नहीं, ना तो एक ना तो और हो गयो, सदस्य कही है एक सदस्य और हो गयो, किसी से और क्या होगा। आप कृपा करके साधन में लग जाओ, अड़चन आवे साधन में मेरे से पूछो, मेरे को आज बता दूंगा, नहीं याद करूं मैं जानता नहीं, मेरे कोई सर्वज्ञ हो नहीं इस बात नहीं आया कहीं, मैं जानता नहीं भाई, अगर जानता हूं बताऊंगा खुला, चेला पढ़ने की जरूरत नहीं, न धड़क। हाँ आप ही कार्ड लगा दे, अच्छी बात मिली वहाँ उनसे गुरु भाव कर लिया, तो अब ये संस्कार जो नहीं गुरु भाव का संस्कृति संस्कार, अपने कई संस्कार हैं उनमें से गुरु का भी गुरु शिष्य का संस्कार, तो उसे आगे सहायता मिलती रहे, एक जगह बंधा रहे वो, और नहीं तो अच्छा तो बनाओ एक जगह बंधो, मैं तो बंधन छोड़ना अच्छा समझाऊंगा, बंधना तो बंध जाओ, मैं तो बंधन रहित करना चाहता हूँ, एक जगह बन जाओ मिलेगा कुछ नहीं। साधु थे बच्चे लग पूछा महाराज कुत्ता आ गया, आडो बंद कर दो, यहाँ तो खाने को मिला देगा जोर जाएगा नहीं, कुत्ता आ गया घर में कमर बंद कर दो, और जगह तो जाएगा नहीं, यहाँ खाने को मिलेगा नहीं, एक जगह बंद जाओ वहां तो मिलेगा नहीं, और जगह जाएगा नहीं, बंद हो बंद जाओ, कितना फायदा निकलेगा, और जगह जाना तो छूट जाएगा, अरे उसे मिलेगा नहीं, क्या फायदा बंधने से, मत जाओ। मैं क्यों मना करूं, बंधो खूब, मैं तो बंधने की मना करता हूँ, बंधो मत, मुक्त हो जाओ। जब आपके बंधने की शौक है तो भटकने की शौक है तो बंधो बंधो। आप यूं विचार करो भाई, सरलता से मेरी बात को जोर से काट लेना, आपके एक जगह बंधने से क्या संतोष हो जाएगा बताओ। मैं मना नहीं करता, बंधो एक जगह जरूर बन जाओ, पर एक जगह बंधने संतोष हो जाएगा क्या? मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। अभी महाराज हैदराबाद गया, जिसमें एक सज्जन ने कहा कि यह गुरु वाली आफत आपने छोड़ा दी, बड़ी कृपा करी, जो हम बहुत दुख पा रहे थे, उसे तो मिलता कुछ नहीं, छोड़ सकते नहीं। मैं तो जिससे गुरु कल्याण नहीं छोड़ दो, तो आप आज हरेक जगह कहना, मेरे को लिख करके दिया कि जहां जाओ सत्संग में ये कहना कि गुरु कार्य कार्य में उत्पत प्रतिपन्न से परित्यागो भी दी जाते, ये कह जाना कि जिससे ज्ञान नहीं हो उसको गुरु छोड़ दो, त्याग दो, ये बात सब जगह कहना। मेरे को कहा लोग फंसे हुए, अब बंद के बेचारे करे गया खुले नहीं, वे बहुत राजी हुए, हम तो निहाल हो गए, मैंने प्रमाण मिल गया कि परित्याग कर दो, अब कल्याण तो होता नहीं, बंधे हुए रहते हैं। पर इतने तक कहो जहां जाओ ये बात कहना जरूर, जैसे बेचारा आफत मिट गया। अब ये भी गाइड होगा ना वाले भाई, परंपरा दो प्रकार से चलती है। परंपरा एक तो नाद परंपरा है, ठीक है, और एक बिंदु परंपरा। अगर कोई गुरु शिष्य न बनावे तो फिर ये परंपरा समाप्त होगी। गुरु देखो कहते हैं कि दो परंपरा चलती है, गुरु न बनाओ, मैं बनना निषेध करता ही नहीं, गुरु अच्छी मिलता नहीं है, मेरे को तो कोई चेला मिला नहीं है, मेरे को मिले कहीं तुम्हारा गुरु आप बन जाओ चेला दो, तो मैं तो भाई बना तो नहीं महाराज, आपको तो गुरु बनना चाहिए, तो गुरु कौन हुआ बताओ? आपको गुरु बनना चाहिए तो मेरा गुरु हुआ कि चेला हुआ? मेरे को शिक्षा देता है, मेरे को मार्ग दिखाता है कि आपको गुरु बनाना चाहिए, तो मेरे को उसमें चेला मिलता ही नहीं, बड़ा किसको चेला, गुरु गुरु मिलते हैं मेरे को तो, कि तुम भी यूं करो, तुम इतना बोलो, इतना यूं करो, यूं करो, मारे तो गुरु ही गुरु मिलते हैं, मेरे चेलों को दिखे ही कौन कोई बताओ। मैं कहूँ मारो कहो मानो नहीं माने, मैं किताब मारे चेला बताओ, गुरु बैठे है गुरु सब मारे, आज जोर से बोले जो कई ओर बदेगा, इतना जोर से उसकी कीर्तन मत करो, ये गुरु है चेला है बताओ। शिक्षा देता है गुरु, ऐसे करो और ऐसे मत करो। मैं इतना नहीं कहता हूं जितने मेरे को लोग कहते हैं। तो मैं करूं बाबा लेना हो तो ले लो, जिससे जो मिले वो उसे गुरु रास्ता बता दे, उसे वो गुरु ले लो। चलो गुरु से शेष बांध कर एक जगह बंद जाना कहा ना भाई, तो भाई मैं तो बढ़िया नहीं समझता हूँ, तुम बंद हो तो मेरे को भी मना नहीं, बिल्कुल मना नहीं, खूब बंद जाओ, बंद हो एक जगह, कृपा नाथ कृपा को। स्वरूप में स्थिति हो रही है, शरीर में स्थिति मत रखो, स्वरूप हो जाएगी आप ही। अब समय हो गया भाई, अब कीर्तन सुनाओ मस्ती से, अब कीर्तन करो। आपने जान करके शरीर में स्थिति करी है, कुटुंब में स्थिति आपने की है, स्वरूप में स्थिति स्वतः है, ये छोड़ दो हो जाएगी। संसार में शरीर में स्थिति आपने बनाई है, स्वरूप स्थिति है आपकी, समय दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित स्व तो है ही, आप स्व तो है ही। कोई बंधन मत करो, किसी के साथ संबंध जोड़ो, कल्याण हो जाएगा। इतनी सरल बात है, इतनी बहुत मार्मिक बात है, आप किसी के परतंत्र हो गए, किसी संबंध मत जोड़ो, मुक्ति जाएगी। ना स्त्री से, ना पुत्र से, ना धन से, ना मकान से, किसी से संबंध जोड़ो, कल्याण हो जाएगा। किसी संबंध में जोड़ो, क्या होगा, कल्याण होगा, क्या होगा? कारण गुण संगोष, किसी संबंध जोड़ने से जन्म होता है, कारण गुण संगोष है सदस्य जन्म, शु गुण के साथ संग में जन्म होता है, संग मत करो किसी के, ये मेरा गुरु वाक्य मान लो रहे, किसी का संग मत करो, कल्याण हो जाएगा। ये मंत्र है, हमारा मंत्र है सबको, किसी का संग मत करो, कल्याण हो जाएगा। अब संग कर सो ना हो तो मेरा कान पकड़ लेना, क्या किसी से संग नहीं रखा है, न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, न संसार से, न घर से, न रुपयों से, न भाई बंधु से, न स्त्री पुत्र से, हमने किसी के संग नहीं रखा है, मुक्ति हो जाएगी। प्रक्रिया से कभी न्याल होगा, कोई न्याल नहीं होगा प्रक्रिया से, प्रक्रिया एक है ही नहीं, हजारों तरह की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया कल्याण करने वाली है, एक भी नहीं है, सभी है, एक भी प्रक्रिया कल्याण वाला करनी है, और सबकी सब प्रक्रिया कल्याण करने वाली है। प्रक्रिया तो आपको याद है, मैं कहूँ संग छोड़ दो, अब कितनी बढ़िया बात है, मैं गुरु नहीं बनता पर गुरु मान लो मेरे को, आज संघ छोड़ दो सर्वथा, फिर कल्याण नहीं हो तो मेरा कान पकड़ना करके, न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, आप अपना मत मानो, इनको संघ छोड़ दो, भाई से, बंधु से, घर से, रुपया से, स्त्री से, पुत्र से, शिष्य से, चेले गुरु से, चेले से, किसी से सब मत जोड़ो, असंग हो अयम पुरुष उपदेश है, गीता उपनिषद में कहा है ये असंग पुरुष है, आप असंग हो जाओ, मुक्ति नहीं हो तो कान पकड़ना मेरी, आ जाओ बोलो, अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो, सुनो, समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, बोलो भाई कीर्तन सुनाओ।